بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس امروزای ما از شرح کتاب مدینه کتاب سیوم ای و موضوع امروزمان المبتدا والخبر یعنی که درس 11 هم قرار داریم از درس 11 موضوع مبتدا و خبر است ان شاء الله به نهایت درس مهم ای کم ترک یعنی وسیع ای یعنی که به نهایت درس مهم ای و دقتی خوب دادن در کارهای چونکه نازکیش بسیار های مبتدا چی است؟ هو اسم مرفوع الذي نتحدث عنه میگه که اسم مرفوع است که در برای آن سخن گفته می شود خبر چی های؟ هو الاسم المرفوع الذي تتم به الفائده اسم مرفوعی است که با آن کامل کرده می شود فایده یعنی که معنا کامل می شود و مبتدا خالی جمله معنا ندارد وقتی که خبر که آمد معناش کامل می شود اینجا مثال ها را ذکر کرده است الکتاب جدیدون الکتاب مبتدا است و جدید خبر یعنی که اگر حاضر ما فقط مبتدا را ذکر کنیم الکتاب جدیدون نباشد چی در جمله ما کامل نمی شود یعنی فایده حاصل نمی شود. خبر برای چی است؟ برای کامل کردن فایده است. برای جمله را پر کردن و معنا دادن است. برای اینکه الکتاب جدیدون مبتدا خبر جمله ما کامل شد. فی هذه الجمله مگه اردنا ان نتحدث عن الکتاب مگه ما خواستیم که صحبت کنیم درباره کتاب. اذن به همین خاطر مگه الکتاب مبتدا و اردنا ان نکمل الکلام لتتم الفائده و خواستیم که میگه کامل کنیم سخن میگه تا اینکه فایده حاصل بشه فقلنا جدیدون پس چی گفتیم؟ جدید یعنی کتابی نو ایدن جدیدون خبر یعنی که در باره همو چیزه که سخن گفته شید او را چی میگن؟ مبتدا و من الامثیلتی میگه و از مثال دیگر القرآن كتاب الله أنت طالب هذا مسجد أنواع المبتدا مبتدا چند قسم می شود؟ میگه که المبتدا نوعان مبتدا دو قسم می شود اسم صریح اسم صریح ما در درس پیشینه دوباره اسم صریح کمتر گپ زده بدیم و مانند چی؟ الله ربنا یعنی که الله اسم صریح است معول نیست محمد رسولنا محمد اسم صریح است یعنی عالم همه عالم فرق نداره اسم صریح هستند الاسلام ديننا یم اسم صریح است نحن طلاب نحن ضمائر اسم صریح است هن یم ضمائر است طالبات خب خیلی درباره اسم صریح گفته بودیم ان شاء الله که حفظ کردین یعنی که اسم هایی که احتیاج به تعویل ندارن چون معلوم هستن به مانند این مثال اعلام یعنی نام ها یا که ضمائر یا که اسمای اشاره یا که اسمای موصوله یا که اسمای شرط یا که اسمای استفهام اینا را میدونین انشاءالله همینا را در کجایی که دیدین چی را میکنین؟ مبتدا قسم دیمان مصدری معوله مصدری معولم در برایش در درس پیشگینه گپ زده بدیم که مصدری معول چی است؟ مثال ان تكتب الدرس افضل من اللعب ای معناش چیه مصدر اول ان تكتب یعنی معناش چی است ای کتابتك الدرس افضل من اللعب یعنی نوشتن تو میگه درس را بهتر است از بازی کردنت قال تعالی آیه ذکر میکنه الله سبحانه و تعالی میفرماید و ان تعفو اقرب للتقوى خب مصدر معول این را اعراب نمیکنیم چون که جمله استئنافی ای جمله استئنافی لا محل من الاعراب ای اما دونه دونه ذکر میکنیم مثال واو دیجه چی است ای واو استئنافی ای و ان مصدری است ای یعنی مصدر معول است ای انا و هین ایزی مبتدا ای یعنی که و ان تعفو دیجه مصدر معول مبتدا میشود خب ام خدانا بدانا اعراب میکنیم نکی داخل جمله سینافیه چیه؟ لا محل لا محل لها من اعرابه. اما در همین نمود جمله را یعنی در درس پیشنه در مصدر معول اعراب که بدهیم در چیه و انت سومو خیر لکم. یعنی مصدر معول قریب تمام کتاب هایی که اگر نظر بکنیم همین آیت دلیل میارن، بعد با همین دیگه قیاس میکنیم که مثال و انت سومو خیر لکم یعنی که سیامکم خیر لکم تقدیر شای. اگر که اعرابش کنیم در درس پیشنه اعرابش کده بدهیم که مثال ان حرف مصدری یعنی نصبه و انا استقبالی مبنی على سکون، تصومو فعل مضارع منصوب بان و علامت نصب حذف النون برای که افعال خمسه و واو در ضمیر متصل مبنی على سکون فی محل رفع فاعل و مصدر معول ای ان و فعل چی میشوه فی محل رفع مبتدا میشوه و خیرون خیر خبر مرفوع علامت رفع ضمه و تقدیرش سیام کو خیر لکم این اعراب کردیم همش همین خیر اعراب میکنیم یعنی که نگاه میکنیم حالش تمام مبتدا همین خیر میره ما گفتیم که اثر معول در اول اومد چی میاد مبتدا میاد ازی ان شاء الله گام میزنیم که در کجا مبتدا اول میاد در کجا تقدیم تاخیر میشه و در کجا ابتدا با نکره میشه ان شاء الله همش بگیم با یک تا با یک تا بیان میکنیم. اما یه چیزی که در همین مصدر معول در ذهنتون بگیرین که ما گفتیم اگر در اول بیای مبتدا یعنی که مبتدا در اول اعراب کده میشه و اگر در آخر بیه مبتدا مؤخر میشه و یعنی همچنین تقدیم تأخیر دایی میشه و گفته بودیم که مقصد فقط ان نیسته ما مصدریه میه و ان میویه یعنی که اگر شبه جمله بیویه ای اول همین مصدر مؤول ما مبتدای مؤخر میشه و نه اینکه انا مصدر مؤول باشه و دائما در اول نه دائما مبتدا اما دائما در اول نیست در تقدیم تاخیر این ان شاء الله میگیریم. مثال میگیم که انا آیه میگه للانسان ما سعى للانسان در همینجا مثال للانسان جار مجرور جار مجرور متعلق به محذوف خبر مقدمه ما حرف مصدری میشه و خی یعنی على مبنی على سکون و سعى فعل ماضی مبنی على فتح مقدره خیلی تعذر و در همیجه چی میشه فاعلش ضمیر مستتر تقدیرش هو مصدر مؤول ای همون ما قطی فعل فی محل رفع مبتدا مؤخر میشه. برای چی؟ برای که جار مجرور اومده گیر شی به جمله از میخونیم که واجب میشه که مدجت چی بیا یعنی که اول ده بیا خبر تقدیم میشه که از واجب خبر هم هسته که شی به جمله باید باشه ان شاء الله که میآیه و انی مصدری هم همچون ایش هم یک مثال میزنیم. مثال میگم که من الخیری انک مجتهدون در همجا من الخیری جار مجرور میشه مثل اون پیشنگی مون محذوف خبر مقدم انک انا حرف توکید است ایجا و حرف نصب است کاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل نصب اسمی انا میشه مجتهدون خبری انا مرفوع میشه و مصدر مؤول ایمی انا وقتی اسم وقتی خبرش فی محل رفع مبتدا میشه مبتدا مؤخر. برای چی؟ برای اول جور مجرور اومد یعنی که اعراب مصدر مؤول اساس مصدر مؤول گفتیم سه حرف میآید ان شاء الله که هر سه جای مثالی گفتیم این مثالا را بنویسین برای خودتون بگیرین و دیگه چی چیزی که اومد به همین قیاسش کردن میرین ان شاء الله. خب میگه که تعریف المبتدا و تنکیر یعنی که چگونه معرفه میآید و چگونه نکیره میآید یعنی که ما در اول وقتی که درس را سر کردیم در اول ما میگفتیم که مبتدا چی است؟ معرفه است. یعنی که دائما مبتدا نکیره نمیشه. نه در اصل مبتدا نکیره میشه. اما شرط ها داره که چگونه مبتدا نکیره میشه، چگونه معرفه میشه و اینجا دوز بیان میکنه که میگه الاصل. اصل چیه؟ اصل فی المبتدا ان یکون معرفه. در اصل مبتدا حکم چی است؟ معرفه. خب با مثالی الله ربنا الله معرفه است نحن ضمائر معرفه هستن نحن طلاب انا ضئیم ضمیر است معرفه است مفتاح الجنه الصلاه مفتاح اصلا نکیره اما اضافه در معرفه چی معرفه میشوه برای همه اینجا اضافه شده یه در معرفه حکمش چی است حکمش معرفه است یعنی مفتاح معرفه. خب میگه که یأتی المبتدا نکیرتن به شروط میایه مبتدا نکیره اما به شرط نه همه وقت اگر همین شرط رو دیدین میگیم که مبتدا چی هستی؟ نکیره هستی. اذا تقدم الخبر و هو شبه جمله، اگر که خبر مقدم بشوه و آن شبه جمله باشه. شبه جمله رو ما میدونیم که ظرف و جر مجرور است. و مثال لی اخون، لی جر مجرور هستی و اخون در جمع مبتدا مؤخر هستی. و همچنین نکیره اهمیت دادن که اخون تنوین گرفت. فی البیت ضیفون، فی البیت هم جر مجرور هستی و همچنین چی هست؟ شبه جمله، یعنی جر مجرور و ظرف که گفتیم شبه جمله. یعنی فی البیت جر مجرور ضیفون، یعنی ضیفون فی البیت. اما ما گفته نمیتونه که ضیفون فی البیت جایز نیست. برای چی؟ برای که اگر که مبتدا نکیره باشه واجب است که خبر مقدم بشه. خب فی البیت جر مجرور ضیفون مبتدا مؤخر میشه دیجا و نکیره. عندنا ظرف میشه دیجا سیارتون، یعنی سیارتون عندنا. اگر که ما بخوایم سیاره را پیش مونه چی میگیم؟ از سیارتو عندنا. وقتی که معرفش که کردیم بعد در حالت معرفه بودن میتونه که شبه جمله نکی باشه، نکی مبتدا بگذارش. اما در حالتی که مبتدا چی هست؟ معرفه نیست، نکیره های ای پیش شبه جمله میویه، یعنی جر مجرور و ظرف میویه، در این حالت واجب است که خبر مقدم بشوه و همچنین مبتدا چی باشه؟ نکیره باشه. فوق شجرات عصفورون، فوق در اینجا چی هست؟ ظرف هست و شجرتین خواب ظرف و مضاف هست و شجرتین مضاف الیه هست. عصفورون مبتدا هست، مبتدا مؤخر، مبتدا نکیره هست. برای چی؟ برای که در شرط مونده که اگر خبر شبه جمله ای پیشش بیایه. دویم قاعده مون چیه میگه؟ اذا کان المبتدا اسم استفهام، اگر مبتدا اسم استفهام باشه، اسماء استفهام مبتدا باشن، نه همه وقت نه همه اسماء استفهام، اسم استفهام که در حالت مبتدا بدن باشه. مثال ما بک، من مریدون، کم طالبا فی الفصل. خب میگه اسماء استفهام ما و من و کم فی محل رفع مبتدا. فهما؟ یعنی که مثالای بالا در نظر داره، مثالای بالا ما، من و کم، یعنی ما بک، من مریض و کم طالب، همه همینا میگه فی محل رفع مبتدا. و بک و مریض و فی الفصل خبر. معلوم ان الاسماء الاستفهام نکرات. خب همین جملهایی که در بالا گفتیم، مثلا کم طالبا فی الفصل، همینجا فی الفصلش چی است؟ میگه چی است؟ خبر است. من مریض، یعنی که دیگه مریض خبر است. من مبتدا، مریض خبر است. یعنی که اسماء استفهام گفت چی هستند؟ اگر که مبتدا بیاین، اگر که مبتدا بیاین در همین حالت چی میشوه؟ مبتدا نکیره میشوه. اما اسماء استفهام از کجا میفهمیم که نکیره یا که معرفه؟ اینجا در جمله در قاعده گفت که معلومون، معلوم است که همه اسماء استفهام نکیرن. از کجا معلوم است؟ چی خیلی معلوم است؟ این موضوعش موضوع کلانتره، اینجا داخل نمیشیم. ایرا انشاءالله الان نصیب کنه اگر در الفیه ابن مالک که رسیدین بعد در اوجا میفهمین که چی میگه. یعنی که ابن مالک میگه که نکیرت قابل المؤثره او واقع موقع ما قد ذکره. برای برادرهایی که میخوان صرف نحو با تمام صنعتش بخونن بموزن، برای اونها یعنی که لازم است که الفیه ابن مالک زیاد کنن. اگر الفیه ابن مالک حفظ کنه انشاءالله برای شما به نهایت آسان می شود دلیل گفتن. یعنی همین خودش وجود دلیل است. به همین قدر علاکه ما می فهمیم که چی گفت، تمام جنبست می شود، دیگر نیاز به گفتن نمی مانه. به نهایت در جاش محکم میکنم موضوع را. من خودم از جا نکدم، مقصد همین موضوع را گفتم در برش. همین جمعی شعر آورد برای همین شعر خانم. یعنی که حفظ کنین انشاءالله، حفظ کنین به نهایت فایده کلان میگیرین. اینجا یعنی که یک کوتا حقق میگیم که چی در نظر داره. همی مثال یک اسمای استفهام میاریم، میگیم که متى سفرك، متى سفرك. در همینجا یعنی که قصد گوینده چیه؟ ای زمان و سفر، زمانی سفرت کی بود. وقتی از زمانی سفر که پرسیدیم، این زمان چه مجهول های برای همقا همه زمانو چکار میکنن؟ یعنی که الف لام قبول میکنن. قصد ت ای همیشه چیه؟ در همو اصل وقتی گردانده ایم در همیشه ما الف لام مونده مادر کره همه جای چی ده اومده است جای کلمه ده اومده است که معرفه یا جای کلمه ده اومده است همه اسماء استفهام که الف لام قبول میکنه فهمو به همین خاطر اسماء استفهام چی میگن میگن اینا نکیره هستن یعنی که بر جای معرفه را گرفته گیان در اصل نکیره یا که میگن کیف حالک یعنی مقصد چی است یعنی ای حال حالک مقصد همین است دوامش تا ترتیب بین المبتدا و الخبر ترتیبشون چگونه است میگه اصل همی است که ان یتقدم المبتدا على الخبر اصل همی است که از اول میای مبتدا یعنی که پیش از خبر ذکر کرده میشوه برای همون مبتداش می یعنی للابتداء انا مثال انت مدرسون دایجه انت چی است مبتدا است و مدرسون خبر است القرآن و کتاب الله مبتدا القرآن و کتاب دیگه خبر است. خب همچنین مدام نفله ان تحفظ القرآن خیر لك یعنی ان دیگه چی است؟ مبتدا است. خیر خبر. وجوب تقدیم المبتدا در کدام حالت واجب است که مبتدا ای اول بیاید؟ یعنی که گفتیم که بعضی حالات مبتدا مؤخر میشه، بعضی حالات چی میشه؟ مقدم میشه. برای همی در کدام حالت واجب است که مبتدا تقدیم بشه یعنی ای اول بیاید از خبر پیش بیاید میگه یجب تقدیم المبتدا بشروط اگر که یعنی با یک چند شرط مبتدا مقدم بشه یکم شرط مو چیه که اذا کان المبتدا اسم استفهام اگر مبتدا اسم استفهام باشه برای چی اسم استفهام میدونه که حق صدارت دارن مثال ما بکه من مریض کم کتابا عندك دیگه ما مبتدای من مبتدای و کم مبتدای و همچنین اسماء استفهام برای می در اول اومد اینو را بنویسین حفظ کنه که واجب هسته در این حالت مبتدا از اول میاد دیوم ما اذا كان المبتدا والخبر معرفتين اگر مبتدا و خبر هر دوش معرفه باشن وقتی که هر دوش که معرفه باشن در این حالت چه مبتدا اول میاد مثال الکتاب صدیقی مثال الکتاب مبتدا است صدیقی دیگه خبر است ربنا خالقنا دیگه رب معرفه است و خالق معرفه است وقتی گفت که هر دوش که معرفه بیاید چه مبتدا اول میاد سیم شرط ماشه اذا کان الخبر جمله فعلیه اگر که انا خبر جمله فعلی باشه مثال میگیم که الطالب یکتب فاطمه خرجت یعنی که یکتب هو یکتب یعنی که فاعل در این مصدر تقدیر هو است جمله فعلی فعل و فاعل جمله فعلی خبر طالب میشه فی محل رفع و فاطمه خرجت همچنین خرجت فاعلش چی است در این مصدر تقدیرش هی و فعل فاعل یعنی خبری فاطمه میشه یا یعنی خبر مبتدا و خبر فاطمه در محلی رفع یعنی فهمیدیم از اینجا که چی هستن در این سه حالت واجب هسته که مبتدا از اول بیاید خب وجوب تقدیم خبر در کدام حالت واجب است که خبر از اول بیاید یجب تقدیم الخبر به شروط واجب میگردد تقدیم کردن خبر به شرط ها یکم شرمون اذا کان الخبر اسم استفهام یکم شرمون اگر اسم استفهام باشد ما این هم در مبتدا و هم در خبر یعنی اسم استفهام اگر مبتدا هم باشن واجب است که اول بیاید اگر خبر هم باشن واجب است که از اول بیاید یعنی که ما اسمک در اینجا ما چی است خبر است و کیف حالک ایجادم کیفه اسم استفهام است و خبر است برای همین ای اول آمد یعنی که هم خبر است هم اسم استفهام در این حالت واجب است که ای اول بیاید خب من المریض منم چی است ای اسم استفهام است برای عقیل برای هم که واجب است که ای اول بیاید وقع اسم استفهام هنا خبرا اجا واقعش میگه اسم استفهام خبر لانه نکره برای اون که نکره است و ما بعده معرفه و بعد از اون اومدگیش معرفه است و حق المبتدا ان يكون معرفه و حق مبتدا است که باید معرفه باشه دیم شرمان اذا کان الخبر شبه جمله و المبتدا نکره اگر خبر ما شبه جمله باشه و مبتدا چی باشه نکره باشه Misal mənə kim? Lədəyyə səyyaratun. Lədəyyə dəyəcə zarfay. Zarf və cormacur şibi cümləsdəy. Filbəyti dayfun. Filbəyti cormacur əsdəy və dayfun mübtədə əsdəy. Baramqa, yəni ki, şibi cümlə olmad, az aval olmad. Vücubənəy. Qala ta'ala, və lədəynə məzidun. Lədəynə zarf əsdəy. Yəni ki, şibi cümlə ay aval miyə ya. خبر می شود. خبر مقدم می شود. وجوباً. خواب مزیدون مبتدا مؤخر می شود. خواب قال تعالی وعلى ابصارهم غشاوتون. على ابصارهم نجه جور مجور استه. خواب غشاوتون مبتدا مؤخره. باز درجه جوازی تقدیم خبره. یعنی که جایز است که خبر تقدیم کنی یعنی که نکنی. میگه که در جوازی تقدیم خبر با هم شروط ها داره. کدام یکم شرطمان اذا لم يحصل بتقديمه لبس و اشكال اگر به تقدیم کردن خبر یگان آمیختگی یگان شبه لبس به معنی شبه آمیخته کردن یا یگان اشکال به وجود نیاید یعنی که ما قطع مبتدا وقتی پیش قفوش کردیم یگان اشکال به وجود نیاید در همین حالت جایز است مثل عجیب کلامه یعنی کلامه عجیب یگان مشکل نداره یگان اشکال نداره اون لبس نیست همینجا یا که قائمون عمرو عمرو قائمون یگان مشکل نداره ما قدم الخبر جوازا لعدم وجود لبس فی تقدیمه یعنی که خبر پیش گذشت جوازا یعنی که جایز هستی برای چی برای نبودن یگان مشکلی یگان آمیختگی یگان شبیه نیست به مبتدا دویم چی؟ دویم میگه اذا کان الخبر شبه جمله و المبتدا معرفه اگر که خبر شبه جمله باشه و مبتدا معرفه باشه ما گفتیم که مبتدا نکیره باشه واجب است که خبر پیش بدوره اما اگر که مبتدا معرفه باشه چی؟ خبر شبه جمله باشه در حالا جایز است مثال عندنا زیدون در اینجا عندنا چی است؟ شبه جمله ظرفه و زیدون خبر است یعنی جایز است زیدون عندنا عندنا زیدون یگان مشکلی نداریم فی صدورنا کتاب الله فی صدورنا جار مجرور است شبیه جمله کتاب الله همین میتونیم بگیم کتاب الله فی صدورنا هر دوش چی است جایز است سیم شرمون اذا کان الخبر اسم فاعل مسبوق باستفهام اگر خبر اسم فاعل باشه که از پیش اسمای استفهام اومدگی باشه در این حالت هم جایز است که خبر مقدم کنیم یا اینکه نکنیم مثال امدرس انت مدرس در اینجا چی است اسم فاعل است ای درس یدرسون است ای درس یدرسون اینه که درس میشه اما ای درس ای درس یدرس درس در اینجا چی میشه؟ مدرس و مدرس یعنی که در این حالت چی میشه و یعنی که جایزه بگیم که امدرسون انت یا که انت مدرس انت مدرسون یا که چی امدرسون انت امسافرون اخوک اخوک مسافرون یعنی که هر دوش جایزه است خب یه موضوع دیگه مون در همین باره چی است؟ حذف مبتدا او خبر ما میتونیم که مبتدا یا که خبر حذف کنیم یک چه ذکر کنیم تمام ما در قویده مندوی میگیم که جمله نمیتونه که یعنی که به مبتدا و خبر باشه یا مبتدا باشه خبر نباشه یا خبر باشه مبتدا نباشه جمله نیست اما میتونیم که در میجا یک چه حذف بکنیم مقصد مبتدا تا قبیه چه خیل مثال میگه یجوز و حذف مبتدا اذا علم هنگامی که شناخته بشه و دانسته بشه یعنی که از سیاق مفهوم باشه مثال که انت خوله و مانند که میگه که بخیرین لمن قال لك كيف حالك مثل كسته معك كيف حالك يعني تقديرش چی است انا بخير فقط میگو که بخير وتقول لمن سالك عن اسمك کسی که از نامت پرسون میشوه میگو حمیدون ای اسمی حمیدون مثل میگه ما اسمك تن میگو که اسمی حمیدون میگو که حمیدون فقط یعنی که از همینجا فهمیده میشوه که چی است اسمی حمیدون پس ایره چخیل اعراب میکنیم اعرابی این جمله نیم کلامونه مثال میگیم که کیف حالوک در اینجا گفت که وقتی که سوال میکنه که کیف حالوک تو میگوی بخیر نمیگوی انا بخیر یعنی انا اگر بخیر بگی انا بخیر بگی انا مبتدا بخیر جرماشو خبر نه که در حالتی که وقتی که گفت که کیف حالک، کیف چه اسم استفهام مبنی علی الفتح فی محل رفع خبر مقدم وجوبا، برای چی؟ برای اسم استفهام های حالک در جه حال مبتدا مؤخر انا وجوبا و مرفوع علامت رفع یضام الظاهره علی آخری خی و هو مضاف و کافش خی دمیر متصل چی مضاف الی میشوه خلاصه. اما بخیر چه خیلی ایراب میکنیم؟ ایره ایراب کردیم بخیر خیلیش تنها های بخیر میگیم که جار و مجرور متعلق به محذوف خبر للمبتدا محذوف تقدیرش کیف حالک. میگه و یجوز حذف الخبر اذا علم، و همچنین جایز است که حذف کرده شوه خبر هنگامی که دونسته میشوه که انت قول کتابانی، با همین که میگویی که دتا کتاب لمن قال لك، برای کسی که برای تو میگه که کم کتابا عندك، در نزد چند کتاب است و تقدیرش چی است؟ عندي کتابانی، یعنی که یک کس به تو سوال میته میگه که کم کتابا عندك، در نزد چند کتاب است، تو نمیگی که عندي کتابانی، میگی که کتابانی، تمام با همین فهمیده میشه خبر. یعنی که برای تو یک کس میگه که من فاهم، ای انا فاهم، تو میگوی که انا، کی درس فهمید؟ کی فهمیدگی است؟ تو میگوی انا، یعنی قصدش چی است؟ انا فاهمون، یعنی که انا مبتدا، انا ذکر کردی، خبر ذکر نکردیم. و جایز است که مبتدا و خبر هر چه حذف بکنیم اذا علم، هنگامی که دانسته بشوند که انت قول نعم لمن سألک، برای کسی که ترا میپرسه اطالبون انت، آیا تو طلبه هستی؟ مبتدا خبر، تقدیرش نعم انا طالبون، دیگه فقط باید جوابی حمزه استفهام تکیه نکنی. خب نو میگه که انواع خبر، ما خیلی انواع مبتدا رو فهمیدیم که چی گفت است، اما خبر ما چند قسم میشوه؟ خبر ما سه قسم میشوه. خب الخبر ثلاث انواع، خبر سه قسم است، یکم مفرد، یعنی مفرد است. مفرد یعنی چی؟ مفرد یعنی که جمله نیست و شبه جمله نیسته، همینو مفرد میگن. مثال الطالب مجتهدون، الطالب مبتدا مجتهدون خبر، خبرش مفرد است. الطالبانی مجتهدانی، ایم چی است؟ مفرد است. اما چخل مفرد های که جا مصنع های؟ خب مفرد گفته معنایی را نداره که یک دانه باشه، دو تا نباشه، سه تا نباشه، جمع نباشه. مثال الطلاب مجتهدون، الطلاب مجتهدون، مجتهدون جمع هسته، طلاب جمع هسته. الطالبات و مجتهداتون، طالب و جمع هسته. مقصود بالخبر المفرد ما لیس جملتن ولا شبه جملتن، یعنی که مقصود، مقصد ای مفرد چی هسته؟ مقصد ای مفرد همی هسته که خبر باید که جمله نباشه، یعنی جمله اسمی نباشه، جمله فعلی نباشه و شبه جمله نباشه، یعنی جار و مجرور نباشه و ظرف نباشه. اگر که جمله و شبه جمله که نبود، ما خبر چی میگیم؟ خبر مفرد میگیم، اگر چنده که مصنع باشد یا اینکه جمع باشد. دویمون جمله، جمله چیه؟ ول جمله تو نوعان، جمله دو قسمه خیلی در باب جمله گذشتیم، این چیزارا اسمی فعلی همشه گفتیم. جمله اسمی یکم المدیر و مسمه، النیت محلها قلبو، الطالب کتابه جدید. اما ایروباشون چی خیلی میکنیم؟ در این حالت که اگر خبر جمله باشه، جمله اسمی باشه، ایروباش چی خیلی میشه؟ یعنی مفرد بنیاد آسان است، مبتدا خبر، مبتدا خبر. اما در جمله اسمی چی خیلی ایروب میکنیم؟ مثال النیتو محلها قلب، همیرا النیتو مبتدا مرفوع علامت رفع الضم الظاهره، محلها مبتدا الثاني مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة، وهو تشمشى ضمير متصل في محل جر بالإضافة. القلب دايجا خبر، خبر براي محلها مشى مرفوع بالضم الظاهرة، وجملة اسمية محلها القلب في محل رفع خبر مبتدا مشى. جملة الطالب كتابه جديد، الطالب مبتدا أول مرفوع علامة رفع الضمة، كتابه دايجا مبتدا الثاني مرفوع علامة رفع الضمة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، جديد دايجا خبر للمبتدا الثاني مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وجملة اسمية كتابه جديد في محل رفع خبر للمبتدا. دویم جمله فعلی و مثال الله خلقنا، المدرسان خارجا، الطلاب یکتبون دروسهم. ایرج خیلی را میکنیم. الله مبتدا، خلق فعل ماضی مبنی علی فعل، یعنی که فاعلش ضمیر مستتر تقدیرش هو و نا مفعول به منصوب، و جمله فعلی من الفعل والفاعل فی محل رفع خبر. خلاصه دیگه هم خیلی رو میکنیم، یعنی اعرابای فعل خوب میدونه. میگه یشترط فی الخبر الجمله ان یشتمل علی ضمیر یعود الی المبتدا. شرط همی است میگه در خبر جمله، یعنی که جمله خبر باشه، شرط همی است میگه که در بر بگیره، مگه ضمیر را که بر بگرده بر مبتدا، که ما فی امثله سابقه همونی در امثله های، یعنی در مثال های پیش بیان گردید، تأمل ذلك جیدا، یعنی اون را خوب اهمیت بده، مگه خوب تأمل کن، یعنی که ضمیر در کجا در نظر داره، یعنی که الطالب کتابه، همین هو با طالب برمیگرده، کتابه جیدا. النیت محلها، ها به نیت برمیگرده، یعنی که همین ضمیر که گشت برای از جمله مفرد، جمله یعنی از خبر مفرد خبر جمله ساختن به نیت آسان است. فقط یک ضمیر میگیریم، ضمیری که بر بگردد به مبتدا، تمام جمله و جمله اسمی میشه. خودش جمله فعلی را خیلی میدونه که مبتدا از قفاش فعل فاعل میمونه، جمله جمله فعلی میشه. خب قسمی سیمون چی؟ قسمی سیمون شبه جمله. شبه جمله چی هسته؟ شبه جمله را میدونیم که در سوی پیشینه ما که جار و مجرور و ظرف هسته. مثال الحمد لله، الحمد مبتدا، لله جار و مجرور خبر، یعنی لله شبه جمله، جار و مجرور شبه جمله، فی محل رفع خبر للمبتدا. الطلاب فی المطعم، الطلاب مبتدا، فی المطعم جار و مجرور شبه جمله، فی محل رفع خبر. ظرف چی؟ الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة مبتدا، تحت الظلال چی میشوه؟ ظرف میشوه، یعنی که شبه جمله، فی محل رفع خبر للمبتدا. المدرس عند المدير، المدرس مبتدا، عند المدير ظرف و شبه جمله، فی محل رفع خبر. خب اعراب خیلی خودش اعراب کده است، اعراب شکدیم دیگه، تکرار نمیکنیم. خیلی خودتون ببینین، مقصد یکون تغییرات داره، در اعراب نداره، والله اعلم. اسمش همش اعراب بده است، خیلی من خوندم بار اعراب کم، ایجوش همیه ندادیم. در آخری آخرش میگه که مطابقت الخبر للمبتدا، در کجا مطابقت میکنه خبر به مبتدا. یطابق الخبر للمبتدا فیما یلی، مطابقت میکنه در همین چیزایی که حاضی میگه. میگه یکم فی الافراد و التثنیه، در مفرد بدن و در تثنیه بدن و در جمع، یعنی در سه حالت، چی مفرد چی مستثنی چی جمع باشد، خبر مبتدا را پیروی میکنم. مثال المدرس واقفون، مدرس مفرد است، واقفون مفرد است. الطالبان جالسان، نمیتونی الطالبان جالسون نمیشه، باید پیروی کنم. الطلاب خارجون، طلاب که جمع است، خارجون جمع میکنیم. الطالبات متحجبات، در جمع چی هسته؟ طالبات خیلی جمع مؤنث هسته، متحجبات جمع مؤنثی سالم شید. فی تذکیر و تأنیث، در تذکیر و تأنیث، یعنی که در مذکر در مؤنث. مثال حامدون مهندسون، فاطمه طبیبتون، نمیشه که حامدون مهندستون بگی، فاطمتون طبیبون بگی، خیلی خیلی منطقی هم نیسته. حوار هم میخوانیم ترجمه کنیم انشاءالله، کلمه نوش رو بیان میکنیم، بنایسیم بگیرین حفظ کنین. الدرس الحادی عشره، درس یازدهم، حوار بین مدرس و طلبه هاش هسته. مدرس میگه که الطلاب قلیلون، طلبه ها کم هستن، این الاخرون، در کجا هستن دیگران. علی میگه که عمر غائب و حامد عند المدیر و اسحاق فی المرحاض و الحسن ذهب الى غرفه المراقب. عمر غائب است میگه، و حامد در نزد مدیر است، و اسحاق در حاجت خانه است، و حسن رفت به غرفه مراقب. عبدالرزاق میگه که و زبیر اخوه مریض، زبیر میگه برادرش بیمار است، و قد استهذن المدیر فی الذهاب الى المستشفى، و اجازت پرسید از مدیر برای رفتن به بیمارخانه. مدرس گفت که ماذا به با او چی شده است؟ عبدالرزاق میگه به مغصون، آن بیماری شکم است. مغصون بیماری در شکم است، نوع بیماری است. یدخل حامد و اسحاق و یجلسانی فی مقعدیهما، میگه که داخل شد حامد و اسحاق و نشستن در جای نشستشان، مقعد هم جای نشست میگن. مدرس گفت که یا حامدو کانک ترید ان تقول شیئا، همین گونه می نماید که تو می خوای برای ما چیزی بگویی. فهل لدیک سؤال، آیا سوال داری؟ حامد گفت نعم، انا مطلوب الان فی النادی الرياضيه، الرياضيه، گفت که ما طلب شده هستم حاضر برای کلوب ورزشی. اف اذهب ام احضر الدرس، آیا بروم یا اینکه در درس اشتراک کنم؟ مدرس گفت که ان تحضر الدرس خیر لک، اگر که در درس اشتراک کنی ای برای ترا خیر است. یمکنک الذهاب الى النادی فی الفسحه، ممکن است که بروی با همو کلوب ورزشی در تنفس، یعنی کلوب ورزشی یا که نمنویس کردن برای کلوب ورزشی همیره نادی میگن. یدخل الحسن و بیده علبتان، میگه داخل میشه حسن و در دستش یک قطی است. ماذا فی العلبت یا حسن، میگه در قطی چی است ای حسن؟ حسن میگه که فیها طباشر، در آن بورها هستن. یدخل المراقب و معه طالب جدید و یسلمانی، داخل می شود مراقب میگه و با همراهیش یک طلبه نو است و سلام می دهند هر دوشان. مراقب میگه هذا طالب جدید، این طلبه نو است. مدرس میگه اهلا و سهلا، کیف حالک، خوش آمدید، چگونه از حالت؟ هو، یعنی طلبه نو میگه که بخیر و الحمد لله، خوب است و الحمد لله. مدرس میگه ما اسمک، نام چی است؟ میگه منیر، یعنی نام منیر است. آلمانی انت، آیا تو از آلمان هستی؟ منیر میگه لا، بریتانی، نه از بریتانیا است. میگه مدرس میگه این درست لغت العربیت یا منیرو، ای منیر در کجا آموختی زبانی عربی را؟ منیر میگه درستها فی مدرسه اسلامیه، میگه درس خواندم میگه در مدرسه اسلامی. مدرس گفت افی بریتانیت مدارس اسلامیتون، آیا در بریتانیا مدرسه های اسلامی هست؟ منیر میگه نعم، بله. مدرس میگه کم مدرسه هناك، در آنجا چند مدرسه است؟ منیر میگه لا ادری بالضبط، انیق نمیدانم، المدارس کثیرتون، مدرسه ها بسیار هستند. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.